الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم د الله جل شانه فضل کرم او احسان دے پاغ چا باندھی چل اغلا انسان پیدا کړی او په انسانانو کې بیا مسلمان او د محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې او بیا په مسلمانانو کې الله جل شانه چاله توفیق ورکی چې دا الله کوم کتاب دی قرآن کریم دا قرآن کریم د زده کولو او د هغې د یادولو په هغې د عمل کولو او هغه د الله مخلوق ته د بیانولو دا داسې نعمتونه دي چې دا هر چاته نصیب کېدل ګران دي. اول که مونږ او تاسو وګورو ډېر مخلوقات دي چې د هغې حساب الله ته معلوم دی. په هغه ډېرو مخلوقاتو کې انسانان ډېر کم دي، دومره زیات نه دي. بیا انسانان هم په مخ د ځمکه 4.5 اربع انسانان اوسیږي، خو پاکې عمومي مسلمانان چې هغه صحیح دي یا نه دي خو صرف ځان ته مسلمان وایي نو هغه هم کم دي، څه د پاسه 1 ارب دي. بیا دغه څه د پاسه 1 ارب مسلمانان په هغه کې هغه څوک چې د قرآن سره تعلق ساتي او قرآن از دکی یا بل تخی نو دا مسلمانان ډیر کم دي. کومنګ او تاسو په خپل علاقه باندې سوچو کو لری بنزو پنجاب ته او سند ته بلوچستان ته یا نور علاقو ته چالت کې د دین سطح ډیره کمزوري ده. ویلې شي زمونږ په دې علاقه کې د پښتنو په علاقه کې او په دې خیبر پښتونخوا کې د دین سطح د غیب په نسبت سیوا ده، خو هغه خلک چې د قرآن سره تعلق ساتي قرآن ازده کوي او قرآن بل ته ښایي او د هغې درسونه کې شرکت کوي دا ډیر کم دي. زیات هغه دي چې د غفلت زندگی تیروي. نو په دې وجه مونږ او تاسو ډیر زیات د الله شکر ادا کړو چې الله پاک دا خصوصي انعامات او خصوصي مهرباني په مونږ او تاسو وکړي. که مونږ او تاسو دا شکر ایستو نو قرآن کریم کې الله فرمایي لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو شکر ویستو نو زه به ستاسو هغه نعمتونه نور هم زیات کم او سوا به کم. کمو قومونو چې د الله د نعمتونو شکر ایستلی دی الله پاک هغه نعمتونه په هغو باندې سوا کړي دي. او ډیر کړی دی. او د قران دام په سلدا چې ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید, کتا اوس نو شکر وکړه او زما د نعمتونو شکر ما ده نه کړو زما عذاب ډیر سخت دی. دا عذاب سبا تاسو مخامخ شي, الله دې موږ د عذابونو نه وساتي. لہذا کما انسانانو ته کناری نری او که زنانه دی ډیر کم مقدار کې وای, او دا لوی نعمت چې الله دې تور نصیب کړو نو پدې د الله شکر وباسي. زمون پدې کلی باندې الله پاک هم دا نعمت کړی دی د درس قرآن. د درس قرآن چې کما خیرونه دي کم برکتونه دي نو د دې اصل پته خو به ان شاء الله د مرګ نه پس لګي, چې کله مونږ او تاسو ټول مړ شو پات شو او بیا د دې آبادی نه نقل شو مقبره تلاړ شو او قبر کې مونږ سملو, چې هلته کې به نه پلاری نه به موري نه به اولاد وي نه به رونه خویندې وي او نه به نور څوک خپل خپلوان وي. هغه ځای کې به چې نوم دقه د الله کتاب قرآن به وي, چې دا قرآن به په یو ښایسته شکل کې د انسان سره هلته ملګری نه, بیا به پته ولګي چې اوهو واقعي د درسې قرآن خو ډېر پیدې وي. او دغه ځای چې کله قیامت شي د قیامت په ورځ به د دې اصل پته ولګي. خدای نه مخکې په دنیا کې هم الله جل شانه د درسې قرآن په وجه باندې چې کما نعمتونه په یو کلی باندې کوي, په یو علاقه باندې کوي, په کورونو باندې کوي, نو هغه هم بېشمېره دي. کله د قرآن کریم درسونه نه وي تاسو به لیدئ چې په دې کلو کې او په دې علاقو کې څومره پلی تی براتلی او سمره عذابونه بو او سمره دشمنی بوی. خدا دا قرآن کریم دا درسونو اگه خیر ده و برکت ده چا اللہ فاک پدی علاقه کی پدی خلقو بانی سمره انعاماتو کرل. دلدی که منگه او گورو داسی زرخیز ازمکی نشتی چا پسلو کی, او دا دغی نبغیر اللہ فاک دی خلقو لا خوراک ورکی او خو بهترین د غنم روټۍ چې سو وخمه کې و خلقو په مړخې ټنه کړل امې لاویږي. در دغه درسونو برکت او خیر دی. اور دین علاوه نور مونږ وګورو دلته سپې فکټریانی نشتا, کارخانی نشتا, او بهترین بهترین کورونه الله دې خلقو لور کړل. کومنګ د الله کتاب سره تعلق سیوا کړو او د الله کتاب مونږ صحیح خپل سینې سوال غولو او د زړه موږ د دې سره محبت سیوا کړلو, نو دا کوم بد امنیانی چې راځي او کوم خفګانونه دي او پریشانی دي دا ټول الله ختمي. د درس قرآن ډیر لوی فواید دي. شاپور شیخ القرآن رحمه الله فرمایله چې زمونږ په کلی کې کله درس ته قرآن نو درې غټ غټ تکلیفونه پرې علاقه کې وو. یو خو د کلي نوم ډېر خوشی نوم و, دلی نوم یې و, دا بیکاره نوم و. د قرآن کریم درس چې کله شروع شو نو د هغه کلي نوم شاپور وګرځېدلو. دویم دا چې دلته به په دې خلقو باندې تبې لګېدې او داسې تبې به وي چې شپږ میاشتې به خلق پراته وو, کال به پراته وو, او کله به کې هغه مړه شو خلق. نو دا دویم اوبا وه په دې کلي به وه, او درېم خلق سخت غریبارانو او د یو بل سره دشمنۍ وي. د ماښام د اذان نه پس به څوک د کور نه بار ته نه شو راوتی او ډېر داسې سختي وه. وایي چې کله د قرآن کریم درس شروع شو د هغه کلي نوم بدل شو شاپورو, او د خلقو هغه تبې په دې ختم شوې چې د جبو ببېس کې او هغه کمزوري بوي هغه د خلقو صحتونه به وسه خرابو مدلری دی یو غرن دی یو صفات چینی د واټر سپلای پروګرام وشو او سپا او باغ کلی ترالی د خلقو صحتونه مخشو ا بیماری ختم شوی او د قران په وجه د خلقو منځ کې مینه محبت سیوا شو ا دښمنۍ ختم شوی بغزونه ختم شو او خلق مالدار شو پاغه لکه کې وی چې د دې کلی نه مالدار وسوک نشته او دنیایی پوایدم الله پاک په دې باندې ورکي دیو جن موږ او تاسو له فکر دی چې د قران سره خپل تعلق پیدا کو او خپل کورونو کې موږ او تاسو ردي اهتمام وکو او توجه د نارینه او د زنانه او دې طرف ته راوړو اسینه د عظیم نعمت زموږ او تاسو نه سلب شي او ګوري په بهر دنیا کې چې زموږ ردي ملک نیک نامی خلق بیانای نو دا قران کریم په درسونو باندې بیانای او که زمونږ دا قران کریم دې درس ته مونږ او تاسو په صحیح طریقې سره توجه وکړه او نارینه او زنانه دې طرف ته متوجی شو نو تاسو به وای نه چې الله پاک باندې جماعت لرهم داسي وجود ورکه او داسي بهترین جماعت به الله پاک جوړ کی ظاهری هم او باطینی هم خدا با کیگی دا قرآن کریم دا درس پا وجه باندی. او رز یو کسا سی تریپون وکللو. زمان دی جماعت پا سلسله کی سه خبر روا. او تریپون دا بل ملک نو. نمانه تپوز بکی نمبر ایک دا درس قرآن و کجی. ساز جماعت کی درس دا قرآن شتی کنشتی. اوس چنوی نما بسویلوی. دروخ بمیویلی. گناه بمیکوالا. والحمدللہ درس دا قرآن نو نماتوی او شتی. در رمضان نه علاوه په نور اوقات کې د ما خستن نفس کی اگر چې زمو خلق ډیر به قدر خلق دی نهایت دغه اړه کې ولاړی او دغه زیږی قدر ور سره کورونو کې ناسي یو ځای بل ځای ناسي دغه مونږ کله نه وخت راشو دا خبرو تر قدر وسشته او د قران کریم قدر وسره نشته دا زمونږه به قدرې ده ولیکن خبر هم دا چې مونږ چې کم سلی دلی دی او کم سم اوری دلی دی نو دا الله تر طرف نه امانت دی زموږ سره او مونږ کو غواړو نو بل ځکه هم داسې پروګرام کړي شو ډیر خلق بې او ډیر هجوم بې او خپخه طریقې سره مونږ یې خپل کړی او حق دی ځاګه اول مونږ د دیو هغه حق ادا کو هم کوم کمل داسې شو چې بیا څوک نکې نه ساو بیخی جو چا بی پابندی ولګول بیا مجبورن بل طرف ته زو نه خو بیا مجبوری وي او تر څو پورې چې لږ کسان هم کینی نو به کوشش کو او زور بلګو چې دې کلیا کم حق دی خاص کر د قران د بیانولو په حواله سره د حق پوره شي ادا شي مخکې جمعه په ورځ باندې باقاعده مون خلقو سره ترغیبي خبره وکړه سورۃ الواقعی آیات ما وتولستو ګوره الله قسم خوري ولا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون الله عز قسم نخرم پا زید پری وطلو دستورو یا قسم پی خورم دا تفسیرون دی رستبا بیاوی لیکی گی انشاءاللہ او دا یو عظیم قسم دی اللہ وی انہو لقسم لو تعلمون عظیم چیز دا قسم نخورم یا دی استورو دا پری وطلو پا زید قسم خورم دا لوی قسم دی او قسم اللہ فسخوری انہو لقرآن کریم چه دا قرآن کریم دی قرآن عزتمند دی الله ورته کریم او عزتمند وی چه اللہ ورته عزتمند وی نو دا با عزتمند وی ما بیا ما جمعه کی لگیا والی ورکنی چه دا قرآن نکم سی سر تعلق پیدا شی نو اغا عزتمند کی دا قرآن تعلق دا رمضان سر آغلی دی نو الله رمضان لا سمره مقام ورکړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القران د رمضان میاش هغه چې قران پاک نازلیدل شروع شوی دی دا غي مقام د ټولو میاشتونو اوچت ګرځیدل دی. کما شپه کې چې قران نزول شروع شوی چاغي ليله القدر وي دا غي بارک الله وي خير من الف شهر د زرو میاشتونو به تر ده. کوم کلی کې چې قران نازل شوی وو چا مکه مکرمه او مدینه منوره وا نو څوک چې مکی مکرمه تلل شو په حرم کې هغه منځو کې نو یو منځ په یو لاک باندې الله پاک قبلې او مدینه منوره کې چې څوک کوي نو یو منځ په 1000 او بعض روایتونو کې 50000 راځي دا الله قبلې. دا ولید قران یو تعلق سره غلې او کما سینه کې چې قران پروت نو هغه برکت یې سینه ده او کما بدن کې چې قرآنی نو دغه بدن به ور نسیزي کله نور ګناونه پوج جانم تلل شي خو د قرآن پوج باندې با دغه بدن الله محفوظ ساتي نه به سیزي. ظاهري موږ وګورو ګوري لرګي مختلفي خو کما لرګي چې د قرآن پټي دغه نه جوړ شي یا اوس دا نوې قسم ریلون راوتی دي چې دا قران اگر یې لنو پغی سوخ پینک دی پغی سوخ کینی نه هغه باندې سوخ لته وت ناړه مای ولی وای زکه دا قران د خودو هغه سیز دی ریل له کملرګي وی خلق پغی د پاسه ګرځي او سوخ کی سیزی او چې زور شنو ډیران ته چې خدا قران ریل دا سوخ دی سینه کوي قیمتي کپڑا به د خلق خو چې وزل دی واغون دی نو بس بیا ډیران ته چې یا چې کم دینو په غوجل کې اچي دغه غانو د پاره تیغه پرده جوړه کړی وي او معمولی واندی کپړې خو چې د قران کسوړه ته جوړه شو نه خلق محفوظ ساتي ډیران ته نه چي او نه پاره باندې سوخ پیګ دی د ول د قران سره تعلق راغلی ډیره غتی خلق په دې ډیرانونو کې اچي خړګو ته اچي او خپې پیګ دی او سو خلق چې کم دینو پاره باندې او د سونه وچي خو هغه غته چې د قران کریم غته واقع شو ادم رئیست مند شي چې هغه غته به ته محفوظ دی کېږي به زین شي خو د خلک د قدر عزت کوي ډیر شي پانی وي په دې خړونو کې هم پراته وي رڼونو کې هم پراته وي دا پانی سو قدر نه کوي خو کوم پانی چې په باندې قران ولي کړی شو دا پانی سمره قدر دی دا کریم عزت مند کتاب دی په دې وجه عزت مندو کمنګ او تاسو د قران سره خپل تعلق پیدا کړلو ان شاء الله مونږ او تاسو به هم عزتمن شو. ورې چې قران یاد کړی حافظ قران هغه طویل شي نو دا مو انسانانو خلق یو شان په نظر ګوري او حافظ د قران ته خلق په بل نظر ګوري په سینه کې قران دی خلق یې سمره قدر کوي د قران علم کې دا خلق سمره قدر کوي د الله جل شانه ویل چې انه لکتاب دا قرآن کریم دا قرآن عزت مند دی او فی کتاب مکنون الله په لوح محفوظ کې ساتلې ده چې په دې کې څوک تغییر تبدیل نشي کولای او نه په دې کې څوک زیاتې کمې کولای شي دا محفوظ دی الله د دې حفاظت لوز کړی دی مخکې محفوظ او چراتلو هم محفوظ دی او تر قیامت پورې به د دې حفاظت الله جل شانه فرمای لا یمسه الا المطهرون ولا هی محفوظ کی چې قران پروتو نو پاکو ان مخلوقاتو به دغې لرغوتی وروړي چې ملائکو شیطانان هغه ته نه رسیدل ملائک پاک مخلوق دی هغه ملائکو به قران لره مس کولو چې پاک دی او بیا چې راوړو پاکی فرشتي راوړو چې جبريل عليه السلام او په پاک انسان باندې په محمد صلی الله علیه وسلم غنازل او هغه پاک انسان پاک او خلق او تغه او خدلو چې صحابه کرام او دا مقصد هم دی چې قران کریم لبا په بیا د صحیح سره چې څوک بیا د سوین قران لبا ګوتی نور بی په جنابت کې څوک کی قران بنوي زنانو کوم خاص امراض دی حیض نه پاس پاو کې قران بنوي لاس بنور وړي لا يمسه الا المطهرون. ادری متوجی پدی کی مفسرین دام کړه لا يمسه الا المطهرون نه پویږي پدی قران باندې مگر پاک خلق. بدلن خبره دا وای چې سو قران کریم طرف تراغه او دا قران ترجمه کول او دا قران په معنی ځان پوی کول دی دی خوشاله شي چې پدی ټول علاقلی کې په دې ټول علاقه کې چې کوم دین او زپاکم ځکه چې الله فرمایلی چې د پاک او خلقو به د دې سره تعلق راځي، د ګنده خلقو تعلق دې سره نه راځي. نو هغه ناری نو هغه زنانه چې په کورونو کې ناشتي او دا اوس کار نشته او د قران سره دا غو تعلق نه پیدا کیږي، ا دې پزان او یریږي چې الله خو دا پاک خلق کیز دکې او پاک خلق به دې تر راځي او هغه دې سره تعلق نه ساتي. لا يمسه الا المطهرون پاک خلق په دې پوي پاک خلق تعالی دی علم ورکي. لا يمسه الا المطهرون کې د دې توجيهات شو. بیا الله جل شانه رست خلق له زور نه ورکي او ګيله دي کې د الله ګيله ته څه ضرورت ته الله په خپل بنديانو خپکي. نو الله فرمای اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. نو آیا په دې خبره باندې تاسو سستی کوي چې دا لازم شان کتاب دی قرآنی کریمه په دې باندې تاسو سستی کوي؟ څومره چې دنیا کارونه وغیرہ خو دې خو کارونه دي نو باقی تاسو چوسی باقی تاسو تکړه باقی سستی ناراضي او دید الله کتاب قران کریم کی تاسو سستی کوي؟ عجیب خبره ده. بازار ته تک کی تکړی، دکان چلولو کی تکړی، پټی ته زی تکړی، نور کارونه کی تکړی. افسوس ده چې قران کریم د پاره دومره ټیم نشي چې پاکی مضبوط شي او کلک شي. فبهذا الحديث انتم مدهنون. مدهن سست وای، مداهنت کوي، سستی کوي. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون او تاسو خپل حساب کې دا ګرځولل چې د قران نه انکار وکړي، د قران تکذیب وکړي. په کار خدا وا چې تاسو د عظیم شان او د خیر سیز حاصل کړي وي، د دې سره محبت کړي وي، دا میز د کړي وي او ټول شپه ورځم په دې کې صرف کوله او پاتې شو خوراک سره دغه تنظیم بدل الله کوي، نو ایلت تاسو خپل حصہ د قران کریم نه داوا ګرځولا چې تاسو د قران تکذیب کوي، د قران انکار کوي، د قران نه چې څوک پاقیده سره او په خلبانی انکارو کې پدی کافر کیږي. خو عملی طریقې سره بازی خلق انکار کوي، اگر چې منی چې دا د الله کتاب دی او دا هم منی چې قران عظیم شان کتاب دی، لیکن عمل پدینه کې عملی طریقې سدي سره تعلق نه ساتي، نو دې ته عملی انکار وای، دا عمل انکار وای. الله دې عملی انکار نه مونږ او تاسو ځان اوساتو، کوشش وکړو مونږ او تاسو چې خپله مینه باندې په محبت باندې د الله جل شانه کتاب عظیم شانتا توجه وکړو، کینو د قران کریم حقوق ډیر زیات په حقونو کې. یو حق د قران دار چې تبا دا قیده ساتي چې دا د الله کتاب دی. دویم حق د قران کریم دار چې تبا دا قیده ساتي چې په دې کې ذره بر شک شوبه نشته او دا د الله کلام دی، کلام الله دی. او دریم د دې قران کریم از د کول، از د کول څنګه د دې الفاظ مونږ او تاسو از د الفاظ په صحیح طریقې سره ویل د قران کریم په حقونو کې او حق دی. او بل حق د قران دانه چې د دې معنی او په مفهوم باندې ځان پوها کی چې دې الله زمانه سغواړي څنګه قید جوړک ولغواړي چې سیا قید جوړک څنګه اخلاق جوړول غواړي چې داسې اخلاق ځان کې جوړ کړم، نو پدی باندې اغزان پوی کول نو بل پینزم بیا بداشی چی پاگی بانی عمل کول چی دا پاک پل عمل کرا ولو مگا اوش پاگم بیا دا نور رو تا بیانول چی دا دا اللہ مخلوق تا تورا سی دا قرآن کریم حقونا دی عقیده بساتی چی دا اللہ کتاب دی عقیده بساتی چی پدی کی شک شبہ نشتا عقیده بساتی چی پدی کی ستغیر تبدیل نشتا دا محفوظ دی او دا دی دا از دا کولو د الفاظ کوشش پکې د معنا د ذکر کوشش پکې د عمل کوشش پکې او بل ته درسول د قران کریم غټ غټ حقوق دي او د اعتقاد نه پس هم د غسلور غټ حقوق شو الفاظ د کول معنا د کول عمل کول او بل ته خودل منګه او تاسو سوچو کو سمره خلق دي چاو قران دغه د الفاظ د ذکر کول صحیح کوشش کړی دي بیا مونږ وو سوچو کو چې د معنا د ذکر کول سوچ کړی دي بیا د عمل باندې مونږ وګورو داسې د ټولو خبرو اهتمام پکار دی. بهرحال نن اوله ورځ صرف مونږ هسې ابتتاح شروع کول نور پورا چې کومه سامعین دي او کومه د قرآن کریمه شوقمند دي هغه کېدای شي نه یې راغله ځینې خلق به نه یې خبر نو تاسو چې کومه بالخصوصو دلته راغلي شرکا دي زنانه خاص استاسو په زمای او سو خبري دی یو خبره ده چې په خپل به هم اهتمام کوي د دې وسنه قصو کوي چې یو ورځ به هم غیر حاضر نه کوم په ټایم باندې په وخت باندې بزان حاضروم اته بجې به ان شاء الله درس قران کریم شروع کی زبرات او بجونه مخکې ځان دلته کې کمرې ته خپل خاص مقام ته حاضروم یو د دې خبري مونږ او تاسو اهتمام وکړو چې دا قصد هم وکړو ان شاء الله الله جل شانه به داسې حضورونه نه راولي چې زموږ نه خپل درس پاتې کی یو استاد په ذمہ دا خبره شو دویم استاد په ذمہ دا خبره ده چې تاسو اوس لاړ شئ نو خپل کورونو کې نورې زنانه یا گاون کې یا خپل خپلوان رشتہ دارانو کې دا خبر کوي اول کې دا غو د پاره تاسو تعلیمونه وکړي کم از کم تاسو دلته کې چې کومه زنانه راغلي وسو نو یو زنانه دا ویزه بلس زنانه دلته کراواله ما درس لا دا تاسو د خپل ځان د پرم خیر دی او څوک چې تاسو درس لراولې دا اوس هم خیر دی چې دلته راشي نو یو خو د الله کتاب ازده کی ټول کټول نه لګ به ازده کی نیم به درې درې سی به ازده کی کدرې نه دوی سی به ازده کی کدو نه یوې سی به ازده کی کدا غم نه نو کم از کم هغه دینی خبرې به واوري کدغه نو کم از کم دا وقت دا خود دین په سوچ فکر کې تیر شو د غیبت نه ځان وساتلو د چغلو نه ځان وساتلو ځکه زنانه چې وزیت راجم شو غیبت او چغلی کوي او خبرې کوي د دغه ټولو نه ځان وساتلو نو یو بدا کوي چې تاسو وا چې لاړ شئ نو ټول خپل خپلوانو کې کلو کې او کم از کم کنو نه چې د ار کور نه یو یو زنانه خو چې راشي دا تاسو په ذمہ باندې دا خبرم شو نو دا ترغیب به تاسو چلوي د قران کریم د پاره ترغیب ورکول نام لوی مقام دی تاسو په وجه باندې سوکراله دلته کې درس کې کینس دا اجر الله تاسو درکې غیله مستقیل ورکې نو په ټیم باندې تاسو راتک او پابندې کوشش کول او نور چې کوم زنانه دی په کورونو کې خبرول چې دا اتو بجونه ان شاء الله دا ترتیب برواني او رمضان چې دینو بالکل قریب دی نږدې دی دو درې ورځې هغې ته پاتې دي نو بیا په هغه کې هم داسې چې مونږ او تاسو دا وخت خپل قیمتي کړو او بله خبره عمومي بیا انشاءالله تاسو ته هم کېږي چې کوم نور آداب دی هدایت دي او نن چې کومه زنانه راغلي او ځای نیولې بس دا غوځې شو بیا مونږ تاسو په روز کال قرباني کړي وه زنانه څه پیسې راجمع کړې د شیشې دپاره شمسي ده سولر دا غیستو دا پارنو الحمدلله آغا ششام آغیسته شوی دا او آغا سلس نیم زر روپیو نو پلس زر بانی ششه شوی دا بیا دری پا کیم ساوز دا پار دی کمری دا پار آغیسته شوی دی پا پینزل لس پینزل سو بانی پا که دی ستارونم آغیسته شوی دی نو سا دا پاس پینزل لزر روپی پا غی خرچر آغی دا نو کم زنانه که بیا رازی نو آغو پا چا زور نده خو پا خپل طبیعت باندی څوک دی یو پکې پیسې منی کړ دوه منی بیا ان شاء الله استاسو دا صدقه جاریه ده هغه غټ سولر غیسته دین او کته پروگرام شوی دی ا کیږي چې جمعه د پاره هم دا غینه موږ ترتیب برابر کو باقی د استاسو په کې اجر او ثواب کیږي دلته کې څوک موږ کې د مازه په ټیم کې با یاد په کو یا ست ترتیب برابر شي نو د ګرمۍ هغه خبر او په کې هم نه یې سکال ان شاء الله البته ګڼه شنو بیا مخې ته د تنبو مسله ده نو بیا تاسو کوشش وکړئ او چا کورونو کې یو ښه تنبو وي مضبوط شانتی یو غټ چې کدن نه بیا زنانه نه ځایږي او بار تر وځینو چې دغه تنبو ترتیب موږ برابر کو نو دا به ستاسو په مهربانۍ سره استاذو په ترغیب سره دا خبره هم کیږي نو سکال انشاءالله ګرمي به هم نه دغه په کو انتظام شوی درې پاکستان د پاره وړل شوی اوس په لګول نن به انشاءالله ولګي هغه ترتیب به هم برابر شي استاد په وجه به دیناری نو ترتیب هم برابر شي او موږ د ابتدا نه وایو دیناری نو لخوا موږ ډیر خیر هغه زور نه ورکوه او ته وایو خداغو کیسه د ټس نه مسکیږي نه سوا د سو کسانو نه نور هم هغه سې دي بس هغه دې طرف ته توجه نه کوي خو زنانو توجه شته الله دې له اجر ورکي او الله پاک دې خوشاله کی د درس کې ولوی خبر هم دی چې تاسو ته پته راغوره په اخر کې بیا دعاګانې کی او موږ کوشش کوو چې جامع دعا د ټولو خلکو لپاره وشي خلک اوس چیرې په پیسو به کار وشي پوه شي په دې نه کې دا ټول کار دعاګانو د خلک دعاګانې علي د رمضان میاشت پاکي دعا الله قبلې يم او د قران په اختتام باندې خو دغه دعاګانې وکي تاسو ته هم کې ټول کری ته کې علاقې ته کې مړو ژوندو ته کې نو دا نن سب د افتتاح لپاره ما یو څو خبرې تاسو ته وکیو دا د الله مهرباني ده موږ او تاسو دې شکریا ادا کوم او دویمه خبره ده چې قران کریم باندې کې سستی نه دي کول په کار کوم سستی چې دا ختمول په کار دي او دریم تاسو ته بعضی خبرې حواله شوې چې په خپل ټیم باندې راتګ او نور زنانه او ته اطلاع خبرداري ورکول او دې سره سره چې کوم دینو انتظامی طریقې باندې دغه کما سولر د پاره چنده شو دا او کما کمې په کې راغلې دغه پوره کول چې دغه په وجه کته د جماعت نور نظام هم برابر شي او د دین علاوه نور چې کما هدایت ان شاء الله او ته بیا نور درسونه کې تاسو درکو سبا نې درس کې باغ تاسو درکړل شي نو افتتاح دا اول ورځ ده د سو خبرې مو کړلې سیب د شروع کولو د پاره شروع کول لکار ګرانی کورم چې څوک شروع کوي ګرانی بل کارم شروع کوي ګرانی به شروع شي او نو الله امداد کوي او نو به دعا وکړو اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا محمد النبی رحمه الله اولای کریم دا کوم خبرې چې مو کړل اللهم به دا عمل توفیق ورنه سپي کوم الله ته زمونږ شورت او عاف دا موږ درس قران الله ته کامیاب کړي نارینه او زنانه ټول توجه دې تر ته پیدا کړي اکما خلق په اخلاص سره رضی الله و الاجر عظیم ورکی الله چا دا تعاون کړی دی سولر وغیرہ کی اولم اجر ورکی او زموږ دا درس ته کامیاب کی زموږ دې کې خیر راولي برکت راولي عافیت سلامتی زموږ دا کله دا علاقه د دنیا مرکز وګرځي الله پاک جمعه دا کم کار چ روان دی غیر پرم دعا وکړي چله دا کار په خیرت سره پاپی سره په سلامتی سره سر ته ورسی او دې کې ریکاوټونه راولي الله پاک دې زموږه مال او جان په صحیح ځای کې ولګي الله دې زموږ استادو دا خدمت توفیق راکړي دا مال لګولو توفیق الله مونږ ته راکړي دې جماعت چې زو ذریات الله دې غیبونه پوره کړي او دا کوم منصوبه چې روانه شو دا الله دې په خیرت او فیصله سره تور وسي الله دې ظاهري باطني دواړو قسمت تعمیر دې جماعتو کې او زموږ د درس الله کامیاب کړي رمضان د میاشتې الله متقدر نصیب کړي الله در رمضان د میاشت په خطر کې سر کوم باندې تیر کړي او مولای کریمه موږ له صحیح اعمال او توفیق په کرا کې د صحیح روزي نیولو توفیق دا کې د قران د عزت کول او د تلاوت د دعاګانو د ټولو خیر خبرو موږ توفیق را کې موږ هر قسم شر او فتنو محفوظ کړي الله زموږ خاتمه په ایمان کې وصلی الله علیه